25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drafcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Środa, 30 dzień października i godzina 6 na zegarach. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Robert Grzędowski, a serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Rząd znowelizował tegoroczny budżet, deficyt będzie większy niż zakładano. O handlu w niedzielę rozmawiali w Sejmie przeciwnicy i zwolennicy otwartych sklepów w 7 dniu tygodnia. Dodatkowy dzień wolny na badania profilaktyczne. Do akcji Weź wolny od raka przyłączyło się już blisko 100 firm z całej Polski. Rząd zdecydował o nowelizacji budżetu na 2024 rok. Premier Donald Tusk powiedział, że tegoroczny deficyt budżetowy będzie większy niż zakładano, ale nie oznacza to, że będą cięcia wydatków. Dodatkowe pieniądze dostaną samorządy. O szczegółach Sylwia Białek. Premier powiedział, że wpływy do budżetu są mniejsze między innymi z powodu spadku inflacji poniżej poziomu założonego w ustawie budżetowej na 2024 rok. Tłumaczył, że jeśli ktoś na inflacji zarabia, to jest to państwo, bo większa inflacja oznacza większy VAT. Deficyt jest większy i trzeba to uczciwie zapisać w ustawie budżetowej, bo w jakimś sensie udało się nam więcej osiągnąć niż zakładano, kiedy ten budżet układali nasi poprzednicy, myśmy przyjmowali. Poza tym, jak mówił premier, poprzednicy wpisali do budżetu 6 miliardów złotych zysku Narodowego Banku Polskiego. Tymczasem bank poinformował, i tu cytat, że jest na stracie, więc także z tego źródła pieniędzy nie ma, dodał Donald Tusk. Rząd zdecydował również o przeznaczeniu 10 miliardów złotych na pomoc dla samorządów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rząd zdecydował też w sprawie jeszcze jednej sprawy, czyli systemu kaucyjnego wejdzie w życie nie od stycznia, a dopiero od października przyszłego roku. Przeciwnicy i zwolennicy handlu w niedzielę starli się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki. Pierwsi przekonują, że zmianom w obecnych przepisach sprzeciwiają się pracownicy, którzy 7 dnia tygodnia chcą mieć wolne. Z kolei zdaniem zwolenników zmian będą one korzystne dla gospodarki oraz tej grupy Polaków, która nie ma czasu zrobić zakupów w ciągu pozostałych 6 dni. Izabela Bodnar z Polski 2050 mówi, że za uwolnieniem handlu opowiadają się m.in. przedsiębiorcze kobiety. Dla mnie i dla wielu, bardzo wielu moich koleżanek, które mają dzieci, które robią kariery, które są zapracowane potwornie przez cały tydzień, perspektywa pójścia w sobotę do tych dzikich tłumów, do tych galerii, do tych sklepów do 19, 20 jest czymś po prostu ponad nasze siły, niewyobrażalnym. Zwolenników zmian w obecnych przepisach krytykuje opozycja. Maciej Małecki z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że niedziele powinny być wolne, aby Polacy mogli spędzać ten czas z rodziną. Uderzacie państwo w społeczeństwo wysokimi cenami, drożyzną, wysokimi cenami energii. Teraz mówicie ludziom, nie przejmujcie się, możecie popracować jeszcze w niedzielę. Jeden z państwa przedstawicieli powiedział, że dobrze, żeby pracowali studenci, że mogą pracować w niedzielę, bo zarobią na opłaty za akademię. No litości. Obecnie handel jest możliwy w 7 niedziel w roku. W Sejmie jest projekt Polski 2050, który przewiduje uwolnienie handlu w 2 niedziele w miesiącu. Sprawa będzie przedmiotem dalszych konsultacji. Dodatkowy dzień wolny na badania profilaktyczne. Taką formę zachęty promuje akcja Weź wolny od raka. Od kilku lat prowadzi ją Łomżyńska Fundacja L. Do inicjatywy przyłączyło się już około 100 firm z całej Polski. Wczoraj członkinie fundacji zorganizowały happening na Starym Rynku w Łomży, podczas którego zachęcały do badań profilaktycznych. Mnie się zdaje, że w XXI wieku to już wszyscy wiedzą, że jednak to trzeba zrobić. Bo czym szybciej, to chyba lepiej. Warto się badać, bo cały czas wszyscy chorują na raka. Społeczeństwo niestety się starzeje, a nie tylko i młodzi chorują, więc warto cały czas przechodzić badania profilaktyczne. Zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Weź wolny od raka. A to jest tak proste, jak system wolnego dnia w zamian za oddanie krwi. Tak tutaj w zamian za to, że idziemy, badamy się, przychodzimy do kadr i przedstawiamy dokument poświadczający pieczątkę od lekarza i za to dostajemy dzień wolny, który możemy sobie wykorzystać albo na dzień badania, albo za nagrodę za to, że taką inicjatywę podjęliśmy. Wymyśliły to moje koleżanki z Linguo lata temu. Jedna miała po prostu problemy i powiedziała: słuchajcie, badamy się. Szczegóły akcji i formularze dla pracodawców są na stronie weźwolneodraka.pl. To jest swoje brzmienie zawdzięcza legendarna beatlesowska Abbey Road, niezwykle rzadka konsoleta ze słynnego studia EMI w Londynie, jest na sprzedaż. Ze specjalistą rozmawiał o niej nasz korespondent Adam Dąbrowski. Była składnikiem magii Abbey Road. Posłuchajcie tej płyty. Jasne jest, że wszystko brzmi klarowniej niż dotąd. To właśnie dzięki tej konsolecie. Mówi Polskim Radiu Antoine Bourgognon z firmy Reverb, zajmującej się sprzedażą starego sprzętu muzycznego. Budżet nieograniczony. Inżynierowie zamawiali więc części używane w przemyśle lotniczym. Wszystko zrobione na zamówienie. EMI stworzyła ledwie 17 egzemplarzy. Ten był pierwszy. Potem wytwórnia oddała konsoletę lokalnej szkole, a ze śmietnika wyłowił ją gitarzysta amator. Długo stała gdzieś w kącie. Wreszcie nadeszła druga młodość. Teraz nabywca będzie mógł używać przełączników, na których palce trzymali kiedyś John, Paul, George i Ringo. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa ma być pochmurna, ale ciepła, tak mówią synoptycy. Dość ciepły poranek to potwierdza, bo niemal wszędzie o 6 termometry pokazują już ponad 10 stopni. Maksymalnie będzie od 13 na północy do 17 na Dolnym Śląsku. Niestety będzie dziś padać, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie rosnąć. Już 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Więc zaczynamy środowe poranne spotkanie w Trójce. Na początek Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, the one thing we got. I see you, the only one who knew me, but now your eyes see through me. I guess I was wrong. Falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. She said, I think I remember the film I made. 10 minut po godzinie 6 mamy 30 października, czyli 980 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. I zaczynamy dziś od wieści właśnie z tego kraju. Kilka tysięcy żołnierzy z Korei Północnej zmierza w kierunku obwodu kurskiego, co prawda rosyjskiego, choć w ostatnich miesiącach w dużej części opanowanego przez Ukraińców. Niewielka liczba tych koreańskich, północno-koreańskich żołnierzy już tam jest, podaje Pentagon. Administracja Stanów Zjednoczonych nie potwierdza jednak doniesień o tym, że północno-koreańskie wojska są już na terenie Ukrainy. No, Amerykanie monitorują sytuację, my także się jej przyjrzymy w porannej audycji, a zrobi to dla nas Michał Strzałkowski. Powiemy dziś także o akcji Lasów Państwowych, akcji zachęcającej do nieśmiecenia w lasach. W ramach tej akcji za pomocą sztucznej inteligencji wygenerowano nazwy dla grzybów, ale nie tych prawdziwych, tylko tych ze śmieci. W lasach puławskich mamy najczęściej do czynienia z puszynką leśną. Bardzo często niestety w tym rejonie występują także elektrusy rdzawe lub też mobilki oponiaste. To są nazwy zaproponowane przez sztuczną inteligencję. Jest ich nieco więcej i na pewno one padną dzisiaj w poradnej audycji, ale tutaj pytanie do Państwa się pojawia, bo nie zostajemy przecież w tyle za AI. Też może wymyślmy nazwę dla takiego niby grzyba ze śmieci. Proponuję opakowanie po słodyczach lub wór gruzu po remoncie. Jakby Państwo takie okazy nazwali? Oczywiście grzybową nomenklaturą. 2 2 i 7 3 odwołuje się tu do Państwa kreatywności. A więcej o akcji Lasów Państwowych w naszej audycji jeszcze przed godziną 7. Po 7 o wciąż wywołujących pewne kontrowersje cmentarzach dla zwierząt domowych. Takie zwierzęta, które spędziły z nami mnóstwo czasu i dla nas coś znaczyły, powinny być pochowane we właściwy sposób. Czyli na przykład mieć swój nagróbek, mieć swoje miejsce przeznaczone. Nie, bo to nie to, że się chodzi na cmentarze do ludzi, to jeszcze do zwierzaków by się chodziło, nie. No jak słyszymy, zdania są podzielone, ale w naszej audycji przyjrzymy się sprawie dokładnie także od strony prawnej. Co zrobić z ciałem zwierzaka, gdy już nas opuści? Jesteśmy z Państwem do 9:00 w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Marcin Walter i Robert Grzędowski i zapraszamy do trójki oczywiście, a teraz na naszej antenie Błażej Król i Nihil Novi. Znaczy nic nowego. Lubię, ale nie ufam Ci ani trochę. Czubię, ale zrzucę to dziś na głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Teraz muszę postawić dwukropek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac, but afraid his hands might shake. She's checking her makeup. Her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in her handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. I gitara. Przegląd prasy. Rzeczpospolita pisze o tym, że założyciel kontrowersyjnej aplikacji TikTok został najbogatszym Chińczykiem. Według listy sporządzonej przez Instytut Badawczy Hurun, wartość majątku Zhang Yiminga, założyciela spółki ByteDance, wynosi obecnie ponad 49 miliardów dolarów. I w rok ta wartość została niemal podwojona. No niby to tylko krótkie filmiki, często z wygłupami i muzyczką, a proszę, jakie przynoszą zyski niemal 50 miliardów dolarów majątku. A szczegóły i szerszy kontekst chińskich osiągnięć finansowych na portalu rp.pl. O absurdalnej karze dla Google'a czytamy za to na stronie Business Insidera. O karze, której domagają się, uwaga, Rosjanie. Rosyjskie państwowe kanały telewizyjne zażądały od Google'a wypłacenia kwoty 2 undecylionów rubli, co odpowiada kwocie 2,5 decylionów dolarów. I to wszystko w ramach rekompensaty za zablokowanie kont rosyjskich kanałów telewizyjnych na portalu YouTube. Google zebrał kosmiczną kwotę grzywien w Rosji przez kilka lat, od 2020 roku, więc dlatego to takie kwoty, oczywiście żądane przez Rosjan. Undecylion to konkretnie liczba, którą można zapisać jako jedynkę z 36 zerami. No Google, którego spółka macierzysta Alphabet zgłosiła przychody w wysokości ponad 307 miliardów dolarów w poprzednim roku. No mimo wszystko do undecylionów jeszcze nie aspiruje i prawdopodobnie nigdy nie zapłaciłby tak niewiarygodnie wysokiej grzywny. I ja myślę, że nie tylko z powodu absurdalnej kwoty nigdy nie będzie miał takiego zamiaru. I zaglądam jeszcze na forsal.pl, a tu o nie najlepszej demografii Polski. Liczba dzieci spada z miesiąca na miesiąc. Rosnąć zaczęła też ostatnio liczba zgonów. No, powód niepokojącej sytuacji jest, zdaniem autorów artykułu 1, to niska dzietność Polek. Jak zauważa Forsal, w tym roku możemy mieć najniższy wynik w całej Unii Europejskiej i jeden z najniższych na globie. Wszystkich szczegółowych danych przytaczał tu nie będę, ale spójrzmy na pewne liczby. Łączna liczba urodzeń w ostatnich 12 miesiącach spadła z 270 tysięcy w styczniu tego roku do zaledwie 254 tysięcy we wrześniu. A jeszcze w marcu poprzedniego roku ta liczba z ostatnich 12 miesięcy przekraczała 300 tysięcy, a w 2018 roku było to ponad 400 tysięcy urodzeń. No, na wykresie, który widzę, wygląda to mniej więcej jak profil wielkiej krokwi. W zeszłym roku populacja Polski zmniejszyła się na skutek ujemnego przyrostu naturalnego o ponad 130 tysięcy osób. Obecnie ten licznik wskazuje już ponad 155 tysięcy na minusie, a do końca tego roku zostały jeszcze 3 miesiące. Czy to dużo, te 150 parę tysięcy? No, można sobie wyobrazić, że z mapy naszego kraju znika miasto takie jak Bytom, Zabrze czy Olsztyn. No, mam nadzieję, że z Bytomiem, Zabrzem i Olsztynem wszystko w porządku. Jednak proszę dać nam znać, jeśli państwo nas słuchają w tych miejscowościach. No a tak naprawdę to i tak śmiech przez łzy, bo sprawa jest poważna, podobnie jak śmiecenie w lasach na przykład, ale i tu na chwilę uśmiechu możemy sobie pozwolić, więc zachęcam wciąż do wymyślania nazw dla takich niby grzybów ze śmieci, które w lasach można spotkać. Skupiamy się na opakowaniach po słodyczach i worach gruzu po remoncie. 2 dwójki i 7 trójek. Without the darkest stars can't shine bright.

pojedzie dziś na granicę polsko-białoruską. Od roku kontrole graniczne obowiązują na granicach Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią. Powodem ma być potrzeba ograniczenia nielegalnej migracji. Pożar w stoczni w Barrow in Ferns w Anglii, która buduje atomowe okręty podwodne nowej generacji. Dwie osoby trafiły do szpitala. Nie ma zagrożenia skażeniem radioaktywnym. Okoliczności pożaru nie są jeszcze znane. IKEA wypłaci odszkodowania byłym pracownikom przymusowym w NRD. Szwedzki koncern przekaże 6 milionów euro na fundusz dla ofiar dyktatury komunistycznej partii SED. Przewodniczący Związku Stowarzyszeń Ofiar Komunistycznej Tyranii ocenił tę decyzję jako przełomową i wezwał inne koncerny do rozliczeń z przeszłością. W NRD dziesiątki tysięcy więźniów politycznych musiały wykonywać pracę przymusową. Jest pozew przeciw McDonald's za zatrucie bakterią coli. W Stanach Zjednoczonych 75 klientów sieci i restauracji zachorowało po zjedzeniu hamburgerów. Jedna osoba zmarła. W sądzie federalnym w Chicago dwie osoby złożyły pozew zbiorowy. Wcześniej trzy osoby złożyły pozwy indywidualne, a firma spodziewa się kolejnych pozwów. Dziesięć, 11, 12 stopni Celsjusza. Tak prezentują się temperatury o poranku niemal w całym kraju. Wyjątkiem okolice górskie, tam jest nieco chłodniej, a po południu będzie od 13 stopni na północy do 17 na Dolnym Śląsku. I będzie dziś na ogół pochmurno i będzie dziś podobnie jak wczoraj padać. No jesień ewidentnie zmienia swoje oblicze na to deszczowe. Niestety tak ma być także w najbliższy świąteczny weekend. O środzie mówią pół do weekendu, ale że piątek w tym tygodniu świąteczny, to powiedziałbym, że już za 20. No a w ramach środy mamy 28 minut do 7 i zanurzamy się w przeboju Phila Collinsa Another Day in Paradise. Twice. Phil Collins, przepięknie o poranku na trójkowej antenie, a my na rozgrzewkę kreatywną o poranku właśnie wymyślamy nazwy dla niby grzybów, czyli okazów ze śmieci w polskich lasach. Dwie dwójki i siedem trójek. Więc tak, wymyśliliśmy tutaj z mężem jadąc do pracy gruzownik leśny, gruzownik pospolity, betoniak szarawy, ceglak brzozowy, bombonierak ściółkowy. Pozdrawiamy wszystkich. Miłego dnia życzymy. Dziękujemy. No tak, kto nie napotkał na bomboniaraka ściółkowego kiedyś podczas grzybobrania. Przypomnę, że skupiamy się na opakowaniach po słodyczach i też na worach gruzu z remontów. Ja odnośnie tych grzybów. Gruzek pospolity. Gruzownik workowaty. Sama nazwa wskazuje, że to skubanie destrujący. Pozdrawiam bardzo. Foliowik posłodki i rozkrusz betonik. Dziękuję. Gruzowina szara. To dotyczy oczywiście tego gruzu wyrzucanego przez ludzi. Papieżak błyszczący, śmieci pozostawiane, opakowania po słodyczach, papiery, etc., kartony. I ostatni, butelkowiec twardy. A to słuszne rozgraniczenie, bo bywają i butelkowce miękkie. No te twarde być może groźniejsze, bo wiemy, że także zagrażają pożarami. Dwie dwójki i siedem trójek. Dziś wymyślamy te grzyby, a szczegóły akcji Lasów Państwowych, która jest dla nas przyczynkiem do tej zabawy, już za chwilę. Puszynka leśna, elektrus rdzawy czy mobile goponiasty to są nazwy grzybów stworzonych ze śmieci przez sztuczną inteligencję. No, oczywiście można je często znaleźć w lasach, chociażby puszki, elektrośmieci czy opony. Sztuczną inteligencję w specjalnej akcji wykorzystały Lasy Państwowe, a zachęcają, by nie tylko w lasach nie śmiecić, no, to podstawa, ale też zabierać z tych lasów śmieci chociażby po 5 takich okazów podczas wizyty. Łukasz Grabczak z Polskiego Radia Lublin rozmawiał z mieszkańcami i leśnikami z okolic Puław. Tak o sprawie mówi mieszkający blisko tamtejszego lasu Jerzy Kosidło. Ludzie w dalszym ciągu są nieświadomi, co czynią, no przecież to wiadomo, środowisko, nie? Las, zielone płuca. Po co to wywozić do lasu czy do przydrożnych rowów? Można to wywieźć do śmietnika, tak jak na przykład przy tym rondzie tysiąclecia. No to tam popowieszałem worki, żeby ludzie nie śmiecili, no bo zajeżdżają tam za swoją potrzebę, bo to przy trasie. No i ja to zbieram i wywożę, ale niektórzy podrzucają całe worki, no. Całe wory tam leżą. Leszko Leopold, specjalista służby leśnej Nadleśnictwo Puławy. Za 2023 rok Lasy Państwowe w skali kraju zapłaciły za zbiór i wywóz śmieci z terenów zarządzanych przez siebie kwotę ponad 32 milionów złotych. Za tą niebagatelną kwotę można byłoby kupić chociażby 50 w pełni wyposażonych karetek. Proszę sobie wyobrazić, jakie to są pieniądze. Stąd Lasy Państwowe wychodzą po raz kolejny z inicjatywą w postaci akcji. W tym roku jest to akcja informacyjna wygenerowana przez sztuczną inteligencję. W ramach tej akcji wygenerowanych zostało kilka najczęściej spotykanych w cudzysłowie grzybów stworzonych właśnie z tych śmieci, z którymi leśnicy mają na co dzień do czynienia. I tak w lasach puławskich mamy najczęściej do czynienia z puszynką leśną. Bardzo często niestety w tym rejonie występują także elektrusy rdzawe lub też mobilki oponiaste. Tutaj bliżej osiedla jest więcej. Osoby, które przesiadują, wiadomo, nieraz coś tam zjedzą, wypiją, to zazwyczaj zostawiają. Niby są śmietniki, ale to, no, wiadomo, że w lesie głębiej nie ma śmietników, tutaj z brzegu są. No, nie chce się po prostu ludziom po sobie posprzątać i tyle. Chodzi o kulturę głównie. Widzi się wszędzie. Ja w życiu papierka nie zrzuciłam. I jeszcze nieraz właśnie, nieraz biorę, mąż krzycza, mówi, co ty robisz. Bieram, jak leży taki jakiś duży ten, ale no, naprawdę, kiedyś taka pani przeszła wymalowana i zrzuciła papierek. Ja podeszłam, takie dałam szkoły. Zwróciła pani uwagę? Tak. Trochę niegrzecznie zwróciłam uwagę. Wszędzie i na plaży, i wszędzie jest śmieci pełno. Zwrócisz pan uwagę, to jeszcze dostaniesz pan wiązankę i tyle. Ta akcja ma na celu uświadomić przede wszystkim, że jest to problem. Problem, który być może maleje z roku na rok w skali kraju, jeżeli chodzi o ilość wywożonych śmieci, jakkolwiek koszta, z którymi my się mierzymy, niestety z roku na rok rosną. Nazywam się Jadwiga Mazur-Sochar, jestem starszym referentem w Nadleśnictwie Puławy. W zeszłym roku leśniczowie i podleśniczowie uzbierali 9,5 tony tych śmieci. To jest kwota prawie 15 tysięcy złotych. W tym roku jest trochę mniej, bo jeszcze nie wszystkie są przeglądy zrobione i porządki porobione w lesie, więc jest to wartość 5 ton, kwota ponad 5,5 tysiąca. Jeśli chodzi o rodzaj śmieci, tam są różne śmieci. Pozostałości po remontach, opony, gruz, armatura łazienkowa, zarówno meble. Wszystko to, co zalega chyba w domu, jest wywożone po prostu do lasu i wyrzucane niestety. W tej akcji także zachęcacie do tego, żeby zabrać śmieci ze sobą. Dokładnie. Apelujemy do grzybiarzy, do ludzi, którzy uprawiają aktywności sportowe w lesie i do wszystkich innych, którzy korzystają z tej otaczającej nas przyrody. Prosimy o zabranie tych symbolicznych, drobnych 5 śmieci. Wtedy przyczynimy się do poprawy chociażby krajobrazu, wizerunku tego krajobrazu, który nas otacza. Zmniejszymy także oczywiście ilość tych śmieci, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Takie grzybobranie, to ja rozumiem. Nie tylko nazwy, ale i zdjęcia tych niby grzybów wygenerowane przez sztuczną inteligencję można znaleźć na stronie Lasów Państwowych. I to nie tylko puszynka leśna, elektrus rdzawy czy mobile goponiasty, to także papieżak szkaradny czy butelczak wiecznisty. Nie ma tu opakowań po słodyczach, nie ma worków z gruzem, z budowy czy remontu, więc tu zastępujemy sztuczną inteligencję i państwo takie nazwy wymyślają. Ciekawych nazw wpadło już sporo, ale wciąż można kreatywnością się wykazywać. 2 2 i 7 3. I'm giving you it all or nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart. I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation. And I'm breaking my own rules. Find